ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हंसाय मजरबला हरिदासवाय हरिदासवायो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदः मानं चनोति सह गो सहगो गवयो गवयोश्चयोर्दय पानीय सूयवस कंद कंद स्कंदमूलाय अनुवाद। समस्त भक्तों में से या गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। सखियों या पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गावों बच्चों तथा ग्वाल ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का सादर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित। तात्पर्य उपयुक्त अनुवाद शील स्वरूपा श्री चैतन्य कृतानंद के मध्य लीला उद्भुत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का घोषक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवत दूर्वा अर्थात दूध घास को बदलता है, जिससे अधर्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, जो सुगंधित मुलायम तथा गावों की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने का मुलायम कंद शरीर सजाने के रत्न बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। आज श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव उद्यापन होते हैं। गोवर्धन पूजा गोवर्धन में होना चाहिए। गोवर्धन कहाँ है? गोवर्धन श्री ब्रजमंडल में है, परंतु भगवान जैसे अंडांतरस्थ परमानुचयांतरस्थम गोलोक एवं सत्याखिलात्म भूत, भगवान जैसे अपना धाम में सदैव विराजमान होते हैं, परंतु सर्वत्र भी विराजमान है। और विशेषकर यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, विशेषकर भगवान उस स्थान में रहते हैं जिसमें उनके शुद्ध भक्तों उनका गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार भी गोवर्धन जो व्रज मंडल में अति शुभ सुंदर आध्यात्मिक रूप में विराजमान है, तो वो गिरिराज गोवर्धन यहां पर भी विराजमान हो सकते हैं यदि कृष्ण के भक्तों गोवर्धन के भक्तों प्रेम से उनको आह्वान करते हैं। तो यहां पर भी गोवर्धन पूजा महोत्सव पालित होगा, हो रहा है। अभी हम गोवर्धन की कथा कहते हैं तो पूजा तो केवल पूजा सामग्री से नहीं होती है, तो पूरी पूजा होती है पूजा मतलब अर्चन विधि से पूजा करना, कीर्तन करने से, कथा और कोई भी महोत्सव पूर्ण नहीं होते हैं यदि अंत में प्रसाद वितरण नहीं होते। विशेषकर गोवर्धन पूजा में प्रसाद वितरण अत्यावश्यक है। तो सभी महोत्सव में प्रसाद वितरण होते हैं, परंतु विशेषकर गोवर्धन पूजा में विशाल प्रसाद वितरण होते हैं। अन्नकूट, अन्नकूट, कूट का मतलब पहाड़, जैसे चित्रकूट पहाड़ी इलाका है, तो कूट का मतलब पहाड़। तो अन्न के अनेक अनेक स्तूप कूट जैसे होना चाहिए। शिल प्रभुपाद का आदेश था एक पत्र में, उन्होंने लिखी कि गोवर्धन पूजा महोत्सव में there should be heaps of प्रसाद, प्रसाद के बहुत स्तूप होने चाहिए। तो इस श्लोक जो हम अभी पढ़ लिया है इसमें गोवर्धन का कीर्तन होते, गोवर्धन का गुण यश कीर्तन होते किन के द्वारा? व्रज गोपियां। व्रज गोपियां क्या कहते हैं कि इस पहाड़ इस पर्वत गोवर्धन हरिदास वार्य है, श्रेष्ठ हरिदास है इस पर्वत। तो व्रज मंडल में गोवर्धन एक पर्वत है, और भी नंदीश्वर और एक ही वर्षानंद, तो ये सब हरिदास है। ये सब पर्वत जो ब्रजमंडल में है सब हरिदास है, हरि का दास, सब पर्वत हरि के दास है। और ब्रजमंडल में सब रेती का कण भी हरिदास होते। तो व्रज गोपियां की कीर्ति पूरा विश्व में प्रख्यात है, इस विश्व में इतना सा नहीं है, तो इस दुर्भाग पृथ्वी मंडल में गोपी ब्रज गोपियां की कीर्ति इतना सा प्रसारित नहीं होती, परंतु आध्यात्मिक मंडल में कि ब्रज गोपियां भगवान कृष्ण की श्रेष्ठा आराधिका वो सब मुक्त पुरुष जानते हैं। रम्या खाचेद उपासना ब्रज वधु वर्गे नया कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि प्रेमापुमार्थो महान प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना सब व्यक्तियों का परम श्रेय और ध्येय है, और भक्ति राज्य में जिसमें पंच मुख्य प्रकार की भक्ति है अर्थात शांत राति के अनुसार, दास्य राति के अनुसार, सख्य राति के अनुसार, वात्सल्य राति के अनुसार और श्रृंगार राति के अनुसार, तो वो भक्ति राज्य में जिसमें श्रृंगार राति सर्वश्रेष्ठ है, तो कृष्ण भगवान की प्रेमिका गण में सर्वश्रेष्ठ है ब्रज गोपियां। प्रेमिका भी है, वल्लभा भी है, मथुरा में द्वारका में भगवान कृष्ण की तीन मुख्य पुरी है अर्थात धाम जिनमें वे लीला विलास करते, वो तीनों है वृंदावन मथुरा और द्वारका। तो सर्वोत्तम भक्ति रस केवल ब्रज धाम में होते हैं, और इसलिए ब्रज गोपियां भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ आराधिका गण है, और वे जो भगवान की श्रेष्ठ दासिका है ब्रज गोपियां। इस श्लोक में श्री गोवर्धन पावत की संस्तुति करते हैं कि ये गोवर्धन नगरी श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त हरिदास वार्य, वार्य का मतलब श्रेष्ठ सर्वोत्तम, क्योंकि गोवर्धन सब सुविधा देते हैं कृष्ण को, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को, उनका मतलब कृष्ण और उनके भक्तों का दिव्य सुख वर्धन करने के लिए, और विशेषकर गोवर्धन का नाम है गोवर्धन, गोवर्धन। कृष्ण कौन है? गोपाल, गोविंद, गो का मतलब गाय, तो गाय के पालक है कृष्ण, इसलिए उनका नाम है गोपाल। और गोवर्धन का मतलब जो गाय की पुष्टि करते हैं, गोवर्धन पर्वत के मुलायम घास से, शीतल सुगंधित जल से उनकी वृक्षों से जिससे छाया मिलते हैं, गुफाओं से कृष्ण और कृष्ण के प्रिय गायन का वर्धन करते हैं। तो भगवान कृष्ण अत्यंत प्रीत होते हैं यदि एक भक्त उनके भक्त कृष्ण के भक्तों की सेवा करते हैं, तो भक्तों की सेवा में और साथ साथ भगवान की सेवा में सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन। ज्ञान की पुष्टि, ज्ञान की वर्धन करते हैं गोवर्धन, इसलिए उनका नाम है गोवर्धन। गो ये शब्द का और एक अर्थ है इंद्रियां। तो कृष्णा है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, और भक्ति का अर्थ है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का स्वामी की सेवा करना भक्ति कहते हैं। तो श्री कृष्ण जो भोक्ता है उनके इंद्रिय तृप्ति पूर्ति करना भक्ति बोलते हैं, और उसमें गोवर्धन पटु है, इसलिए उनका नाम है गोवर्धन। भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों की तृप्ति पूर्ति करते हैं, इसलिए गोवर्धन गोवर्धन हरिदास वाय। इस प्रकार तो श्रेष्ठ सेविका गण ब्रज गोपियां इस प्रकार श्रेष्ठ सेवक सेवक श्री गोवर्धन का गुणगान करते हैं इस प्रकार। तो यही भक्ति है हरिदास वार्य से। हमको सीखना चाहिए भक्ति क्या है। भक्ति है श्री कृष्ण की सभी वंचित वस्तुओं को उनको प्रदान करना। श्री कृष्ण क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण गोपाल है, इसलिए कृष्ण की एक बड़ी इच्छा है कि पूरी गौ जाति सब गाय संतुष्ट होंगे। तो इस प्रकार गौ सेवा कृष्ण भक्ति का एक मुख्य अंग है। तो मायावादी बहुत मायावादी और जैन भी जो विशेषकर विशेष भक्ति रुचि भक्ति में रुचि नहीं है परंतु गौ सेवा पर आसक्त होते हैं, तो इस प्रकार भी वे भगवान गोपाल को तुष्ट करते हैं, क्योंकि ज्ञान भगवान कृष्ण की प्रिया है। तो कृष्ण के भक्तों को तुष्ट करना, उससे भगवान कृष्ण तुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार भक्ति करना है, और भगवान कृष्ण को उनके सब वंचित वस्तुओं को उनको प्रदान करना, यही भक्ति है। अर्चन मार्ग में भगवान कृष्ण का श्रृंगार करना है, और उनको पत्रं पुष्पं फलं त्वयं फूल फल जल पत और अनेक प्रकार के पक हुए स्वादिष्ट वस्तुओं प्रदान करना है। विशेषकर आज अन्नकूट होना चाहिए, मतलब बहुत बहुत प्रसाद, बहुत बहुत भोग, आई लाइक भोग, बहुत बहुत भोग भगवान कृष्ण को निवेदन करना है, और भगवान कृष्ण जो उनका दिव्य दृष्टिपात से सब कुछ खाते हैं तो श्री कृष्ण का उच्छिष्ट जो प्रसाद कहते हैं, तो वो महाप्रसाद आज विशेषकर प्रचुर परिमाण में सबको वितरण करना है। तो इस प्रकार भगवान संतुष्ट होते। तो अर्चन मार्ग में भगवान को अनेक अनेक स्वादिष्ट वस्तुओं को अर्पण करने है, उससे भगवान तुष्ट होते हैं। और भगवान का भोजन लेने के पश्चात जो भगवान कृष्ण का भूख थे, जो प्रसाद बोलते उसका वितरण करने है सभी भक्तजनों को। और वो प्रसाद वितरण से भी भगवान अत्यंत तुष्ट होते। तो दो वो भगवान को भोग अर्पण करने से दो प्रकार से भगवान संतुष्ट होते। भगवान स्वयं वो भोग का आस्वाद करते हैं और उसके पश्चात वो कृष्ण प्रसाद सभी भक्तों को बिलाना है और उस प्रकार भी भगवान संतुष्ट होते। तो ये सब पूजा विधि है विशेष का महोत्सव दिन में। और क्या भगवान कृष्ण को सुगंधित गंध अर्पण करना है और सुंदर पोशाक भी। आज एक नया पोशाक राधा कृष्ण को अर्पित होते अभी श्रृंगार हो रहा है, इसलिए आज श्रृंगार दर्शन थोड़ा विलंब होगा क्योंकि नया पोशाक भगवान को अर्पित होते हैं। और क्या उसके बाद वो भगवान का पोशाक लगाने के पश्चात उनको दर्पण अर्पित होते हैं, जिससे भगवान उनका सुंदर अति सुंदर रूप दर्शन कर सकते। यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, श्री कृष्ण का रूप अति मधुर है और उनका अति मधुर अति सुंदर रूप दर्शन के लिए बहुत भक्त आते हैं और भगवान का रूप दर्शन से सब भक्त मानते हैं कि उनका नयन नयनों की वृत्ति की पूर्ति हो गई। श्याम सुंदर का सुंदर रूप दर्शन करने से सभी भक्त आपन को धन्य मान जाते। तो भगवान कृष्ण भी अति प्रसन्न होते हैं उनका रूप दर्शन करने से, क्योंकि कृष्ण का रूप श्रेष्ठ रूप है। तो कृष्ण स्वयं आनंद मिलते हैं उनका रूप दर्शन करने से। तो इस प्रकार पूजा विधि में भगवान कृष्ण को अनेक प्रकार के रम्य वस्तुओं अर्पित होते हैं। वो घंटी वो भी वो घंटी की ध्वनि वो भी कृष्ण की प्रिय ध्वनि है, इसलिए पूजा में ध्वनि बजाना है। और मंदिर का प्रवेश द्वार में एक बड़ा घंटा रखना है जिससे सभी भक्त प्रवेश करने का समय घंटा बजाते हैं और इस प्रकार भगवान तुष्ट होते हैं। वो घंटा की ध्वनि से भगवान तुष्ट होते हैं। तो घंटे में वो वासी लगाना चाहिए, कभी भी नहीं होते इस मंदिर में, मुझे मालूम नहीं क्यों आज क्यों है। तो प्रवचन का समय तो ऊपर बांधने दो और बाकी समय खुलना रखना चाहिए, जिससे वो सब लोग जो आते हैं वो एक नियम है नहीं भक्ति रसामृत सिंधु में, वो एक नियम है कि मंदिर का प्रवेश करने का समय घंटा बजाना है और जय राधा श्याम सुंदर कहना है इस मंदिर में। दूसरे में यदि हम राधा गिरिधारी का मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जय राधा गिरिधारी बोलना चाहिए। तो एक नियम है, इस प्रकार भगवान तुष्ट हो। तो भक्ति क्या है? भक्ति वो विधान है जिससे भगवान के इंद्रियों पूर्ण तुष्ट होते हैं। और जो व्यक्ति जो इस विधान को जानते हैं और सब कुछ करते हैं जिससे भगवान संतुष्ट होगा, वो व्यक्ति भक्त है। भक्ति क्या है? विधान जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। और भक्त कौन है? जो भक्ति पथ पर है और सब कुछ करते है, काये कयेना मनसाय मनसा वाचा इंद्रियाय केवलाय रपि योगिनम कर्म कुर्वन्ति। ये श्लोक है कि योगी अंग सब कुछ करते हैं, सब कुछ जो बोलते हैं करते हैं, जो सब इंद्रियों का क्रियाकलाप सब कुछ जो करते हैं आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। और शुद्ध भक्तों का प्रयास सामान्य योग्यांग से उत्तम है। शुद्ध कृष्ण भक्त तो आत्म शुद्धि वो स्तर से अतीत है, क्योंकि उनका पूरा प्रयास होते हैं कैसे भगवान संतुष्ट हो। तो भक्त असंख्य है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हम कहते हैं। असंख्य भक्त है जिनमें हरिदास वाया है श्री गोवर्धन। श्रेष्ठ भक्त कौन है? गोवर्धन। तो श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो इस तथ्य का निष्कर्ष करने में संभावना है कि पृथक पृथक भक्तों में कुछ विवाद हो, क्योंकि इस भागवत में भी कहा गया है वैष्णवानं यथा शंभु। श्रेष्ठ भक्त है शंभु, और गोपियां कहते हैं कि श्रेष्ठ भक्त है गिरिराज गोवर्धन, और राम के भक्त कहेंगे कि श्रेष्ठ भक्त है हनुमान। तो कौन श्रेष्ठ है? द्वारकावासी अंग कहते हैं कि श्रेष्ठ भक्त है उद्धव महाराज। तो श्रेष्ठ कौन है? तो गोपियांग सर्वश्रेष्ठ भक्त है, और उनका विचार है कि हरिदास वार्य है गोवर्धन। तो श्रेष्ठ भक्तों का विचार श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ भक्तों का विचार है कि सर्वश्रेष्ठ भक्त है गोवर्धन, और उनका विचार हम ग्रहण करते हैं क्योंकि वे श्रेष्ठ भक्त है। तो कौन श्रेष्ठ है, गोपियां या गोवर्धन? तो बोलना मुश्किल है, द्विधा में हम गिर गए हैं। तो ये सब आध्यात्मिक राज्य की कथा है और उसमें हमारा भौतिक त्रिगुण जात का विचार नहीं चलेगा। भगवान और भगवान का धाम और भगवान की अंतरंग शक्ति और भगवान की शक्तियां और भगवान के भक्तों, यही सब मापने का प्रयास माया बोलती है। भगवान को मापना संभव नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? हरिदास वार्य गिरिराज गोवर्धन। सर्वश्रेष्ठ कौन है? शिव भगवान। सर्वश्रेष्ठ कौन है? हनुमान। सर्वश्रेष्ठ कौन है? राजगोपियां। राजगोपियां में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधिका। तो ये सब विचार सब सही है। कैसे संभव है? क्योंकि जो श्रेष्ठ भक्त है उनका स्वभाव है कि वे विचार करते हैं कि मैं कुछ भी सेवा नहीं करता हूं और अन्य सभी भक्तों वे सेवा करते हैं, मैं कुछ भी सेवन नहीं करता हूं। एष भगवतोत्तम सार्वभूत सर्वभूतादि पश्यत् भगवत भावम आत्मनः भूतेश भगवत्यात्मन एष भगवतोत्तम। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? जो सदैव देखते रहते हैं कि और सब अन्य लोग भगवान की भक्ति करते हैं और मैं कुछ भी नहीं करता। तो हरिदास वार्य है गोवर्धन। तो आजकल गोवर्धन पूजा होगी, गौ पूजा भी होगी। इस दिन पर 5,000 वर्षों के पहले भगवान कृष्ण राजवासियों को मना की इंद्र पूजा करना। नंद बाबा और सब राज ग्वाला सब प्रस्तुत किए हैं इंद्र पूजा करने के लिए। तो भगवान कृष्ण बाल गोपाल नंद बाबा से पूछे तो क्यों इंद्र पूजा करेंगे क्यों? तो नंद बाबा बोले कि इंद्रदेव की कृपा से हमें वर्षा मिलते हैं जिससे घास की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार हमारी वृत्ति जो गोरक्षा होती है, हमारी वृत्ति इस प्रकार साधित होती है इंद्रदेव की कृपा से। तो भगवान कृष्ण कुछ नास्तिक या तर्क लेके नंद बाबा को समझाया कि इंद्र पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब सामग्री जो संग्रह किए इंद्र पूजा करने के लिए वो सब लेके गोवर्धन की पूजा करो। तो पहला गोवर्धन पूजक कौन थे? कृष्ण। कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं श्री गोवर्धन, और भगवान श्री कृष्ण कृतज्ञता से आभार होने से गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो यही पूजा विधि है। वो जैसे विश्वकर्मा पूजा करते हैं कौन, वो सब श्रमिक और राजमिस्त्री ऐसे लोग जो वो यंत्रों के द्वारा उनकी वृत्ति होती है, तो वो सब यंत्रों पूरा साल में वो यंत्रों को प्रयोग करते हैं, और एक दिन विश्वकर्मा पूजा में वो यंत्रों की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा पूजा करते हैं। कृतज्ञता का प्रकट करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रत्येक दिवस उनके गोपगण गायन के बच्चों लेके गोवर्धन में खेलते थे और गोचारण किए थे, और गोवर्धन का सुशीतल सुगंधित जल पीने से तुष्ट हुए कृष्ण गए ग्वाल के बालकों, और प्रचंड धूप में और वर्षा में भगवान कृष्ण और सब गोपाल और सब गैंग गोवर्धन के गुफाएं में आश्रय लिए थे, और गोवर्धन का घास खाने से गैंग बहुत तुष्ट थे, और कृष्ण के सब गोपगण बहुत तुष्ट थे गोवर्धन से उत्पन्न हुए खंड मूल फल इत्यादि करने से। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रत्येक दिवस पर गोवर्धन की सेवा ग्रहण की, और एक दिन इस गोवर्धन पूजा का दिवस में भगवान कृष्ण और सब राजवासियों उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गोवर्धन पूजा की। तो यहां पर भी गोवर्धन पूजा हो रहे हैं, आरंभ हो गए, और पूजा मतलब धूप दीप इत्यादि पूजा सामग्री से। पूजा तो थोड़ी देर के बाद दोपहर होगी, तो तब तक हम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस प्रकार कीर्तन करके गोवर्धन का स्मरण करेंगे, भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे, हम इस प्रकार गोवर्धन पूजा करेंगे, और थोड़ी देर के बाद गौ पूजा भी होगी, और इस प्रकार हम आनंद से आनंदमय भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे और पूजा करेंगे। विशेषकर कृष्ण भक्ति आज विशेषकर गोवर्धन पूजा के द्वारा होती है। तो पूरा गुजरात में बहुत मंदिर में अन्नकूट महोत्सव आज उद्यापित होगा, विशेषकर वो बालब संप्रदाय के हवेलियों में अनुकूट महोत्सव पालित होते। वो बालब संप्रदाय में लगते ये पूरा साल में ये सबसे बड़ा महोत्सव है नहीं? तो यहाँ पर और नाथद्वारा में भी बहुत विशाल महोत्सव होगा नाथद्वार में। तो हर रोज नाथद्वार में भगवान का छपन भोग होते। तो वहां पर भगवान के लिए रसोई करना वो एक मुख्य विधि है। और आजकल इस महोत्सव में जिसमें भगवान को अनेक अनेक प्रकार के स्वादिष्ट वस्तुओं को अर्पण करना गोवर्धन पूजा का एक मुख्य विधान है, तो वहां पर भी किस प्रकार भोग अर्पित होते हैं तो हम खाली कल्पना कर सकते। या आप वहां जाओ दर्शन करने के लिए। लेकिन सामान्य दिन में भी नाथद्वार में वो हवेली इतना छोटा है कि दर्शन करना कठिन है। कठिन मतलब आनंद भी होते परंतु भीड़ बड़ी होती है, इसलिए दर्शन करना कठिन है। और आज बहुत बहुत बड़ी भीड़ होगी वहां पर। तो हम यहां पर करेंगे गोवर्धन पूजा और यहां पर हमारा राधा श्याम सुंदर की श्रृंगार करने से हमारे राधा श्याम सुंदर को भोग अर्पण करने से हम कृष्ण का दिव्य आनंद वरदान में हम भी आनंदित होगा, यही हमारी आशा है। हमारा राधा श्याम सुंदर नाथद्वार के श्रीनाथ से अभिन्न है। कृष्ण एक परम पुरुष है, उनके अनेक रूप है जो सब अभिन्न है। तो भगवान कृष्ण उनकी दया से हमारे बीच राधा श्याम सुंदर के रूप में उपस्थित है और अनुकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा के द्वारा हम आज वो राधा श्याम सुंदर का आनंद वर्धन करने के लिए गोवर्धन करने के लिए उनकी पूजा करेंगे। श्री गिरिराज महाराज की जय। हरिदास वार्य की जय। गोवर्धन पूजा की जय।